Wir wollen weiterlesen aus dem zweiten Thessalonicher Brief. Chcielibyśmy dalej czytać dzisiaj z drugiego listu do Tesaloniczan. Wir lesen Kapitel 2, Vers 1 bis Vers 12. Przeczytamy drugi rozdział od pierwszego wiersza do wiersza 12. Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział od pierwszego wiersza. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie? Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. In Verbindung mit dem Lied, das wir gesungen haben, möchte ich an einen Gedanken von gestern anknüpfen. W połączeniu z tą pieśnią, którą śpiewaliśmy, chciałbym się odnieść jeszcze do jednej myśli z wczoraj. Wir haben uns gefragt, wo ist ein solcher Gott wie du? Bo my śpiewaliśmy, o gdzież jest taki Bóg jak ty? Ein Gott, der Sünder in seine Ruhe einführt. Bóg, który wprowadza grzesznika w swoje odpocznienie. Und bei dieser Ruhe, da möchte ich an drei Dinge erinnern. I mówiąc o tym pokoju, chciałbym o trzech rzeczach przypomnieć. Gott schenkt jedem, der den Herrn Jesus im Glauben annimmt, Ruhe des Gewissens. Bóg daruje każdemu, który przyjmie go przez wiarę, spokój sumienia. Das ist ein ganz herrliches Teil. To jest cudowny dział. Der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt kein Gewissen mehr von Sünden. Bo ten pisarz do listu Hebrajczyków pisze o nieobciążonym sumieniu grzechami już. Keine Unruhe mehr, was die Frage der Sünde angeht. Żadnego właściwie niepokoju, jeśli chodzi o grzechy. Freigemacht von der Strafe. Uwolniony od kary. Die Sünden sind vergeben. Te grzechy są przebaczone. Das gibt eine tiefe Ruhe. To daje głęboki pokój. Nein, zweiter Aspekt, Matthäus 11. Drugim aspektem jest na pewno Mateusz 11. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Wy znajdziecie odpocznienie dla dusz waszych. Die Seele des Menschen ist der Sitz seiner Empfindungen. Bo dusza ludzka jest tą siedzibą jego uczuć. Der Sitz von Fühlen, von Wollen und auch von dem Verstand. Jest tą siedzibą od myśli, uczuć i rozumienia też. Und was unsere Empfindungen, was unsere Wünsche angeht. Jeśli chodzi o nasze odczucia, nasze życzenia. Was unsere Überlegungen anbetrifft. Nasze przemyślenia. Wir dürfen Ruhe finden. W tym wszystkim możemy znaleźć pokój. Auf dem ganzen Weg, den wir zu gehen haben. Na całej drodze, którą przemierzamy. Wir dürfen Ruhe haben. Am Herzen Gottes. Możemy całkowicie spoczywać w sercu Bożym. Der Herr Jesus sagt dazu, was nötig ist. Pan Jezus mówi do tego, co jest konieczne. Nehmt auf euch mein Joch. Weźcie na siebie jarzmo moje. Die Unterwerfung unter Gottes Willen. Czyli poddanie pod wolę Bożą. Wenn ich ja sagen kann zu dem, wie Gott mich führt. Jeśli ja mogę powiedzieć tak do tego, jak Bóg mnie prowadzi. Und wenn ich diesen Gott ein wenig kenne, den Gott der Liebe. Jeśli ja znam chociaż trochę tego Boga, Boga miłości. Dann komme ich zur Ruhe im Blick auf das ganze Leben. To ja dochodzę do pokoju, spojrzenia na moje całe życie. Und dann ein dritter Aspekt. I trzeci aspekt. Davon haben wir gestern etwas gehört. O tym żeśmy trochę wczoraj już słyszeli. Wenn der Herr Jesus kommt. Jeśli Pan Jezus przyjdzie. Wenn er uns zu sich nimmt in die Herrlichkeit. Gdy on weźmie nas do siebie do chwały. Um dann mehr als 7 Jahre später mit uns zu kommen. I mniej więcej nieco ponad 7 lat później przyjdzie z nami tutaj na tę ziemię. Dann bedeutet es Ruhe für uns. To oznacza to tak samo pokój dla nas. Dann kommen wir zur Ruhe von allem Arbeiten. Bo my dojdziemy do uspokojenia, jeśli chodzi o wszelką pracę. Kommen wir zur Ruhe von allen Schwierigkeiten, die es hier im Leben noch gibt. Dojdziemy do uspokojenia i pokoju, jeśli chodzi o wszelkie trudności tej ziemi. Er führt uns ein in die ewige Ruhe. Bo on nas prowadzi do wiecznego odpocznienia. Das Teil hat Gott für uns. To ten dział ma Bóg dla nas. Da fragen wir zu Recht, wo ist ein solcher Gott wie du? I z całą pewnością dobrze spytamy, jeśli tak uczynimy, o gdzież jest taki Bóg jak ty? Der Sündern ein solches Geschenk macht. Który grzesznikowi taki prezent daje. Wenn wir jetzt zu Kapitel 2 kommen, jeśli dochodzimy teraz do drugiego rozdziału, dann beschäftigt sich der Apostel Paulus hier mit dem Irrtum, den die falschen Lehrer den Thessalonichern beigebracht hat. Paweł podejmuje temat tej błędnej nauki, jaką przynieśli ci fałszywi nauczyciele Thessaloniczanom. Wir haben gestern gesehen, wie er ihnen zuerst die Dinge so vorstellt, wie sie wirklich sind. On widzieliśmy wczoraj, przedstawia Thessaloniczanom te rzeczy tak, jak one rzeczywiście są. Damit stellt er sie auf den festen Boden des Wortes Gottes. Tym samym stawia ich na tym pewnym fundamencie Słowa Bożego. Und jetzt behandelt er den Irrtum. A teraz analizuje tą błędną rzecz. Und wir finden, dass er es auf eine sehr liebevolle Art und Weise tut. I też doświadczamy tego i widzimy, że on to czyni w pełen miłości sposób. Er sagt, wir bitten euch aber, Brüder. Bo on mówi, ale my prosimy was, bracia. Wir merken, wie er die Herzen erreichen will. Widzimy, jak on tym samym chce osiągnąć serca. Dann sagt er, worum es denn geht. I teraz dalej pisze, o co właściwie chodzi. Es geht um die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unser Versammeltwerden zu ihm hin. Chodzi o przyjście Pana naszego i nasze spotkanie i zebranie do Niego. Was ist das, die Ankunft des Herrn Jesus? Co to oznacza, to przybycie Pana Jezusa? Dieses Wort Ankunft finden wir mehrfach im Neuen Testament. To słowo przyjście czy przybycie znajdujemy w różnoraki sposób w Nowym Testamencie. Und es bedeutet das Kommen des Herrn Jesus. I to oznacza przyjście Pana Jezusa. Aber es schließt seine Gegenwart mit ein. Ale zawiera w sobie Jego obecność. Wir lesen mal zwei Verse, einen aus 2. Korinther 10. Przeczytajmy do tego z drugiego listu do Koryntian, rozdział 10. 2. Korinther 10, Vers 10. 10. wiersz, 2. Koryntian 10, 10. Da spricht Paulus von den Briefen, die er schreibt. 2. Korinther 10, 10. Denn die Briefe. Paweł pisze, bo powiadają, listy wprawdzie ważkie są i mocne. Die Briefe hat er geschrieben, als er nicht da war. Bo on pisał te listy, gdy on tam nie był w Koryncie. Und er sagt, die Briefe, die sind gewichtig und kräftig. I tutaj jest napisane, listy są mocne i ważkie. Aber die Gegenwart des Leibes. Ale obecność jego ciała. Das heißt, wenn Paulus selber da war. A więc oznacza to, że Paweł sam tam był, u nas niestety nie ma tego. Diese, bei uns steht das nicht leider. Was steht da? Seine Aussehen ist schwach. Sein Aussehen. Aussehen. Aber das Aussehen kann man nur sehen, wenn jemand dort ist. Ale ja powiedziałem, że tu jest u nas wygląd, ale ten wygląd można widzieć, jeśli ktoś jest obecny rzeczywiście. Den Brief kann man schicken, wenn man weit weg ist. Bo list można wysłać, jeśli się jest daleko od tego miejsca, na dane miejsce. Aber das Aussehen sieht man nur, wenn man da ist. Ale wygląd kogoś możemy widzieć, jak ktoś jest obecny. Und da steht im Griechischen, im Urtext das gleiche Wort. Wie Ankunft oder Gegenwart. I w greckim języku jest tu właśnie użyte słowo to przybycie albo obecność właściwie. Noch ein Vers aus Philippa 2. Może jeszcze jedno miejsce z listu do Filipian 2. Philippa 2, Vers 12. 12. wiersz. Filipian 2, 12. Da spricht Paulus von seiner Anwesenheit. Tutaj Paweł mówi o swojej obecności w drugiej linijce tego wiersza. Jak zawsze, nie tylko w mojej obecności. Und dieses Wort Anwesenheit ist im Grundtext auch das gleiche wie Ankunft. I to słowo obecność jest w tekście oryginalnym jako właśnie to przybycie, ta obecność. Also wir sehen, dass Ankunft die Gegenwart mit einschließt. A więc widzimy, że przybycie zawiera ze sobą właśnie też obecność. Das ist auch im Alltagsleben so. To jest tak normalnie i w codziennym naszym życiu przecież. Wenn wir zum Bahnhof gehen, jeśli my idziemy na dworzec, da gibt es da eine Tafel, da steht die Ankunft der Züge. To czytamy na rozkładzie jazdy pociągu przyjazd czy przybycie pociągu. Und wir wissen genau, was gemeint ist. I wiemy dokładnie, co to oznacza. Der Zug kommt und dann ist er da. Bo pociąg przyjeżdża i jest obecny. Die Türen gehen auf, man kann herausgehen und einsteigen. Drzwi otwierają się, można wsiąść albo wysiąść. Und so ist es mit der Ankunft des Herrn Jesus. I tak samo jest właśnie z przybyciem Pana Jezusa. Dieser Begriff meint sein Kommen. To pojęcie ma na myśli jego przyjście. Und dann ist er da. I następnie jest on obecny. Er ist gegenwärtig. Jest obecny. Nun müssen wir beim Lesen des Neuen Testamentes ein wenig aufpassen. Musimy jednakże przy czytaniu Nowego Testamentu nieco uważać. Es gibt Stellen, da wird die Ankunft des Herrn Jesus beschrieben. Bo są miejsca takie w Nowym Testamencie, gdzie jest opisywane przyjście Pana Jezusa. Und gemeint ist sein sichtbares Erscheinen. Ale na myśli jest w tych miejscach jego oficjalne, widzialne przyjście. Zum Beispiel 1. Thessalonicher 3, Vers 13. Na przykład 1. Thessaloniczan 3, 13. Bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Zweite Teil. Ja, mamy tutaj Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. Tu mamy to miejsce. Da ist also der Aspekt seines sichtbaren Erscheinens gemeint. Tu jest aspekt podkreślony Jego widzialnego przyjścia na tą ziemię. A wir lesen 1. Thessalonicher 4, Vers 15. Ale gdy zostaniemy w tym liście i dalej przeczytamy 4 rozdział tego listu, 15 wiersz. Die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, dass sie den Entschlafenen nicht zuvorkommen werden. My, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych. Das Ereignis, das hier mit Ankunft verbunden wird, ist eindeutig das Kommen des Herrn Jesus zur Entrückung. To z kolei przyjście, które mamy w 4 Thessaloniczan 15, jest już przyjściem po pochwyceniu, ku pochwyceniu. Wir fassen das zusammen. A więc podsumujmy to jeszcze raz. Ankunft des Herrn Jesus ist eine Periode. A więc przyjście Pana Jezusa jest pewną epoką, pewną, tak, epoką. Wir können sagen, proszę? Okresem, tak, dziękuję. Sie beginnt mit dem Kommen des Herrn Jesus zur Entrückung. Ten okres rozpoczyna się przyjściem Pana Jezusa ku pochwyceniu. Und dann kommen die Gerichte über die Erde. Następnie przychodzą sądy na tą ziemię. Und dann kommt selbst sichtbar auf diese Erde. I następnie on przychodzi sam widzialnie na tą ziemię. Errichtet. On sądzi. Und dann führt in die Herrlichkeit des Reiches. I wprowadza do chwały Królestwa. Das fasst die Bibel zusammen als Ankunft des Herrn Jesus. I to Biblia ujmuje całościowo jako przyjście Pana Jezusa. Und wir verstehen gut, es geht nicht nur um das Kommen, sondern auch um die Gegenwart. I my to rozumiemy dobrze, że nie chodzi o sam aspekt samego przyjścia, ale również i o jego obecność. Was ist jetzt hier in Kapitel 2, Vers 1 gemeint? Natomiast co jest na myśli, czy rozumiane w naszym drugim już liście, drugim rozdziale, pierwszym wierszu? Wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin. Co zaś się tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim. Wenn wir das im griechischen Grundtext untersuchen, jeśli zbadamy grecki tekst oryginalny, dann stellen wir fest, es steht nur einmal der Artikel da. To stwierdzimy, że stoi tylko jeden raz rodzajnik. Der Artikel, die Ankunft. Ten artykuł, ten rodzajnik, który podkreśla to przyjście, to konkretne przyjście. Und nach dem Artikel wird es zusammengefasst. Ankunft und versammelt werden. I z tym rodzajnikiem, podkreśleniem, że to o to konkretne przyjście chodzi, nie jakieś, jest powiązane też zebranie i nas. Da erkennen wir, dass hier auch der Aspekt der Entrückung gemeint ist. I tu możemy rozpoznać, że jest tutaj właśnie pokazany aspekt pochwycenia. Wann wird das sein, dass wir zu dem Herrn Jesus hin versammelt werden? Kiedy to będzie, kiedy my będziemy pochwyceni do Pana? Es wird dann sein, wenn kommt zur Entrückung. To będzie wtedy, kiedy on przyjdzie w celu pochwycenia. Und das wird sein vor der Drangsalzzeit. I to nastąpi przed czasem ucisku. Und das ist die Erwartung der Christen. I to jest oczekiwanie chrześcijanina. Wir warten nicht auf die Gerichte, die über diese Erde kommen. My nie oczekujemy sądów, które przyjdą na tą ziemię. Wir warten auf das Kommen des Herrn Jesus zur Entrückung. My oczekujemy Pana Jezusa w celu pochwycenia zgromadzenia. Und Paulus sagt jetzt den Thessalonichern, lasst euch da nicht irgendwie irre machen. I Paweł przemawia tym samym do Thessaloniczan, nie dajcie się w żaden sposób zwodzić. Lasst euch nicht in der Gesinnung erschüttern. Nie dajcie się wstrząsnąć niejako w waszym myśleniu. Verliert dieses Wissen nicht. Nie utracajcie tego przeświadczenia waszego. Wir merken, dass wir auch in Gefahr sind. My zauważamy tym samym, że jesteśmy w pewnym niebezpieczeństwie. Die Thessalonicher damals waren in Gefahr. Bo Thessaloniczanie tak samo wtedy byli w niebezpieczeństwie. Und die Gefahr war die klare Belehrung der Bibel zu vergessen. I tym niebezpieczeństwem było to, aby przeoczyć czy odsunąć na bok jasne pouczenie Biblii. Und wir sind heute auch in dieser Gefahr. My dzisiaj również w takim niebezpieczeństwie się znajdujemy. Es gibt so viele Stimmen in dieser Welt. Bo jest tak dużo wiele głosów w tym świecie. Es gibt so viele Stimmen im Internet. Jest tak wiele głosów w internecie. Wir können alles Mögliche hören und lesen. My właściwie możemy usłyszeć wszystko, co jest możliwe i albo nawet czytać. Und die Gefahr ist, dass wir verwirrt werden. I jesteśmy w tym niebezpieczeństwie, że możemy zostać zwiedzeni tym. Deswegen wollen wir alles anhand der Bibel untersuchen. Więc chcemy to wszystko przy pomocy Biblii, na podstawie Biblii badać. Wir wollen vorsichtig sein, nicht alles Mögliche zu lesen und zu hören. I chcemy też być w tym zakresie ostrożni, aby nie czytać wszystko, co popadnie, albo słuchać. Diese falsche Belehrung, to niewłaściwe, fałszywe pouczenie, die führte zu Angst und Schrecken. Tak naprawdę prowadzi do zaniepokojenia i lęku. Und Paulus sagt, lasst euch nicht erschrecken. Ale Paweł pyta, pisze, no, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć. Gott möchte nicht, dass wir mit Angst und Schrecken unser Leben führen. Bo Bóg nie chce, abyśmy nasze życie prowadzili z takim strachem i lękiem. Er möchte, dass wir eben in dieser Ruhe den Weg gehen. On chce, żebyśmy w tym pokoju naszą drogę przemierzali. Natürlich möchte er, dass wir unser Leben in Gottes Furcht führen. Naturalnie chce on, abyśmy nasze życie prowadzili w bojaźni Bożej. Aber das ist keine Angst. Ale to nie oznacza strachu. Es ist Ehrfurcht vor Gott. To jest bojaźń przed Bogiem. In der wir gerne das tun möchten, was dieser Gott wünscht. W której my chcemy czynić chętnie to, co Bóg sobie życzy. Aber wir müssen nicht unser Leben in Angst führen. Ale nie chodzi o to, abyśmy prowadzili nasze życie w lęku i strachu. Auch nicht in Angst vor der Drangsalzzeit. Także abyśmy nie bali się przed czasem ucisku. Jetzt werden drei Dinge genannt, durch die die Thessalonicher erschüttert wurden. I teraz są trzy rzeczy wymienione, przez które niestety zostali wstrząśnięci czy zbałamuceni Thessaloniczanie. Paulus schreibt: Lasst euch erstens nicht erschüttern durch Geist. Przede wszystkim, po pierwsze, durch den Geist. Durch Geist. Weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als durch uns. Vers 2. Vers 2. Wir haben Was habt ihr? Ein Wort. Wyroczne. Wyroczne. Wiem, tylko jak to przetłumaczyć, ale... Wyroczne to duch i czysta. Przypowieści. Eine Aussage. Eine Aussage, ja. A my mamy, czy to przez jakieś wyroczne, brat ma przez duch, durch den Geist, prawda? Nein, durch Geist, ohne Artikel. Przez duchy, a więc przez greckim, nie zdali się zwieść przez duchy. Ich glaube, wenn ich es jetzt erkläre, wird es klar. Jeśli to ja teraz wytłumaczę, stanie się to jasne. Da kamen die falschen Lehrer. Oto przyszli ci fałszywi nauczyciele. Und so sie sagten, wir haben eine neue Offenbarung. I oni powiedzieli, oto mamy nowe objawienie. Und diese neue Offenbarung, das ist uns klar geworden, der Tag des Herrn hat schon angefangen. I to nowe objawienie jest dowodem tego, tak, teraz jest dzień właśnie Pański, bo tak jest. Aber Paulus sagt, nein, lasst euch dadurch nicht erschrecken. Ale Paweł mówi, nie dajcie się w ten sposób nastraszyć. Das zweite, nicht durch Wort. Po drugie czytamy, czy to przez mowę, czy przez mowę. Die falschen Lehrer sagten, wir haben eine Weissagung von Gott, ein Wort von Gott. Ci fałszywi nauczyciele powiedzieli, my mamy proroctwo od Boga wam do przekazania. Oder sie nahmen vielleicht auch ein Wort und verdrehten es. Albo też brali słowo i przekręcali je, fałszywie je wykładając. Paulus sagt: Nein, lasst euch dadurch nicht erschüttern. Nie, Paweł mówi, nie dajcie się przez to zbałamucić. Und das dritte auch nicht durch einen Brief. Ani też, czy też, czy przez list. Diese falschen Lehrer kamen mit einem Brief, als ob dieser Brief von Paulus gekommen wäre. Ponieważ ci fałszywi nauczyciele przyszli z listem, jakoby ten list był od apostoła Pawła. Vielleicht hatten sie sogar eine Fälschung angefertigt. Być może nawet jakiś taki falsyfikat stworzyli listu Pawła. Denn Paulus sagt in Kapitel 3, Vers 17, bo w trzecim rozdziale, w 17 wierszu czytamy następującą myśl. Er sagt, ich habe extra hier einen Gruß unter diesen Brief geschrieben. On pisze pozdrowienie moją, Pawła, ręką. Und das ist das Zeichen in jedem Brief. Co jest znakiem w każdym liście. Dass der Beweis, die Autorisierung der Brief ist von mir. Że ten, to jest dowodem tej autoryzacji apostoła Pawła pod tym listem. Es konnte also wirklich sein, dass diese falschen Lehrer eine Fälschung dabei hatten. Z tego względu możemy przypuszczać, że ci fałszywi nauczyciele mieli pewien falsyfikat listu. Aber Paulus sagt, lasst euch dadurch nicht erschrecken. Ale Paweł mówi, nie dajcie się tym zbałamucić. Der Tag des Herrn ist noch nicht da. Dzień Pański jeszcze nie nastał. Das ist das Ende von Vers 2. To jest koniec wiersza drugiego. Dieser Tag wird hier Tag des Herrn genannt. Gdyż ten dzień jest tutaj nazwany Dniem Pańskim. Ich möchte das auch kurz erklären. Chciałbym to teraz krótko jeszcze wyjaśnić. Ein Tag ist ja ein Zeitabschnitt. Dzień jest to pewien okres czasu. Und wenn er genannt wird der Tag des Herrn, a jeśli jest nazwany Dniem Pańskim, dann ist es ein Zeitabschnitt, der durch den Herrn geprägt wird. To jest to okres czasowy, który wyraża się autorytetem Pana. Petrus schreibt in 2 Petrus 3 von dem Tag des Gerichts. I drugi list Piotra, trzeci rozdział pisze o dniu sądu. Das ist ein Zeitabschnitt, der durch Gericht gekennzeichnet ist. A więc widzimy, że jest to okres czasowy, który jest charakteryzowany przez sąd. Der Herr Jesus sagt, kurz bevor er zum Kreuz ging, dies ist eure Stunde und die Gewalt der Finsternis. Pan Jezus krótko przed pójściem na krzyż mówi, to jest wasza godzina i pora ciemności. Eine Stunde, ein Zeitabschnitt, der durch Finsternis gekennzeichnet war. A więc był to moment, ten okres czasu, ta chwila, która była scharakteryzowana przez ciemność. Aber hier ist es der Tag des Herrn. Ale tu mamy Dzień Pański, czy Pana. Das heißt, es ist eine Zeit, wo der Herr die Dinge in die Hand nimmt. To jest czas, w którym Pan Jezus bierze te sprawy w swoje ręce. Er wirkt und er charakterisiert diese Zeit. On działa i on nadaje charakter temu czasu. Und jetzt gibt es noch eine schöne Besonderheit. Jest jeszcze piękna pewna szczególność. Paulus schreibt von diesem gleichen Tag, von diesem gleichen Zeitabschnitt auch im Brief an die Philipper. On Paweł pisze też o tym samym czasie również w liście do Filipian. Aber da schreibt er von dem Tag Jesu Christi. Ale on tam pisze o dniu Jezusa Chrystusa. Paulus schreibt an die Philipper von dem, was dieser Tag für uns bedeutet. Paweł pisze do Filipian o tym, co ten dzień dla nas oznacza. Wir kennen ihn, diesen Jesus. My znamy tego Jezusa. Und er ist für uns der Christus, der Mann des Wohlgefallens Gottes. On jest dla nas Chrystusem, mężem upodobania Bożego. Diese herrliche Person, die auch unser Lebensinhalt ist. Ta wspaniała osoba, która jest zawartością naszego życia. So steht er vor uns. Tak stoi on przed nami. Und Paulus schreibt Tag Jesu Christi. Dzień Jezusa Chrystusa, pisze Paweł. Aber hier schreibt er Tag des Herrn. Ale tu pisze Dzień Pana. Hier zeigt er mir, was das für diese Welt bedeutet. Teraz pokazuje to, co oznacza to dla tego świata. Und da muss diese Welt anerkennen, er ist der Herr, er hat die Autorität. On musi to uznać, że to jest Pan, ten świat, i on ma autorytet. Davon schreibt Paulus auch an die Philipper. O tym też Paweł pisał do Filipian. Er schreibt, dass einmal jede Zunge bekennen wird, dass Jesus Christus Herr ist. Bo on pisze tam w drugim rozdziale, że każdy język wyzna, że Chrystus jest Panem. Und das wird das Ergebnis sein von diesem Tag des Herrn, wo der Herr Jesus die Dinge in die Hand nimmt. To będzie właśnie wynikiem tego dnia, Dnia Pańskiego, w którym Pan Jezus bierze w swoje ręce wszystko. Paulus schreibt weiter, lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Paweł pisze, niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Trzeci wiersz. Paulus besuchte oder traf noch einmal zusammen mit den Ältesten von Ephesus. Paweł spotkał się jeszcze raz ze starszymi z Efezu. Und da warnte er sie vor einer doppelten Gefahr. I tam wtedy ostrzegał ich przed podwójnym niebezpieczeństwem. Er sagte erstens, aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Powiedział to, z was samych powstaną mężowie mówiące rzeczy przewrotne. Aber er sagt zweitens, es werden von außen verderbliche Wölfe hereinkommen. Ale również powiedział, że i z zewnątrz przyjdą wilki drapieżne. Und hier sagt er, von niemand sollt ihr euch verführen lassen. A teraz mówi, nie dajcie się nikomu w żaden sposób zwolnić. Weder von denen, die aus der Mitte der Gläubigen heraus falsche Dinge reden. Ani przez tych, którzy by z wewnątrz wierzących mówili złe rzeczy. Und auch nicht von solchen, die von außen. Stören. Ale i także i od takich nie dać się zwieść, którzy z zewnątrz przychodzą. Er sagt auch, auf keinerlei Weise. A więc pisze, w żaden sposób po prostu. Da denken wir daran, dass der Teufel, der Feind, auf eine doppelte Art und Weise angreift. I przez to możemy się nauczyć, że jednak szatan potrafi w ten dwojaki sposób atakować. Petrus schreibt davon, dass er als brüllender Löwe umhergeht. Piotr pisze do nas, że on chodzi wokół nas jako lew ryczący. Da will er Angst und Schrecken verbreiten. Tym samym chce on rozprzestrzeniać strach i przerażenie. Das erlebten die Thessalonicher auch. To również przeżyli Thessaloniczanie. Sie erlebten Verfolgung und Drangsal. Oni przeżyli prześladowania i uciski. Aber Satan nimmt auch die Gestalt eines Engels des Lichts an. Ale szatan również przyjmuje postać anioła światłości. Und da will er verführen durch liebreiche, durch liebevolle, süße Worte. I on też chce zwodzić przez pełne miłości, ciepłe słowa. Eine doppelte Gefahr. Jest to podwójne niebezpieczeństwo. Aber Paulus sagt, lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Dlatego Paweł pisze, niechaj was nikt i w żaden sposób nie zwodzi. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Abschnitt. Teraz rozpoczyna się bardzo ważny fragment. Dieser Abschnitt, der macht uns unmissverständlich klar. Ten fragment dobitnie nam pokazuje, dass die Entrückung der Gläubigen, że pochwycenie wierzących vor der Drangsalszeit sein wird. Przed czasem ucisku nastąpi. Auch heute gibt es da manche Unklarheit darüber. Także i dzisiaj są pewne niejasności na ten temat. Die Frage kommt, müssen Gläubige noch durch die Drangsalszeit? Bo pojawia się pytanie, czy rzeczywiście wierzący muszą przechodzić przez wielki ucisk? Vor kurzem sprach ich mit einem Gläubigen. Niedawno rozmawiałem z pewnym wierzącym. Und er sagte, die erste Hälfte der Drangsalszeit müssen wir noch miterleben. On powiedział, tą pierwszą część czasu ucisku my też musimy razem przeżywać. Aber die zweite Hälfte nicht mehr. Ale tą drugą połowę już nie. Aber das ist falsch. Ale to jest zła myśl. Und dieser Abschnitt macht es uns ganz klar. I ten właśnie fragment nam to potwierdza. Der Herr Jesus wird zur Entrückung kommen, bevor diese Drangsalszeit beginnt. Pan Jezus przyjdzie w celu pochwycenia, zanim rozpocznie się ten czas. Er wird die Gläubigen zu sich nehmen. On weźmie wierzących do siebie. Und erst dann werden die Gerichte über die Erde kommen. I dopiero wtedy nastąpią sądy nad ziemią. Und wenn diese Drangsalszeit, die sieben Jahre dauert, zu Ende sein wird. I dopiero wtedy, gdy ten czas siedmioletniego ucisku się zakończy. Dann kommt der Herr Jesus mit den Seinen. To wtedy dopiero przyjdzie Pan Jezus ze swoimi. Er hat sie vorher zu sich genommen. Bo on ich wcześniej zabrał stąd. Und dann kommt er mit ihnen i później z nimi przyjdzie. Und jetzt möchte ich gerne die Argumentation einmal zusammenfassen. Chciałbym tą argumentację razem teraz podsumować. Paulus sagt in Vers 3, dieser Tag, der Tag des Herrn mit seinen ganzen Gerichten. Ten Paweł pisze, ten cały Dzień Pański ze wszystkimi swoimi sądami. Der kommt nicht, bevor nicht der Abfall kommt. Nie nadejdzie wcześniej, niż najpierw nastąpi odstępstwo. Und er kommt zweitens nicht, bevor nicht der Mensch der Sünde offenbart ist. I nie nastanie wcześniej też, zanim ten człowiek niegodziwości się objawi. Und dann sagt er weiter in Vers 6 und in Vers 7. I dalej pisze w wierszu 6 i 7. Dieser Abfall, der kann noch nicht kommen. To odstępstwo nie może przyjść. Und der Mensch der Sünde kann noch nicht offenbart werden. Ten człowiek niegodziwości nie może się objawić. Da ist nämlich noch etwas, das zurückhält. Bo jest jeszcze coś, co to powstrzymuje. Und erstens ist da das, was zurückhält. I po pierwsze jest to, co powstrzymuje. Das ist Vers 6. To jest wiersz 6 u nas, a wiecie, co go teraz powstrzymuje. Und zweitens ist da der zurückhält. I po drugie jest ten, który powstrzymuje. Das ist Vers 7. To jest wiersz 7. Und erst wenn das weggetan ist, i dopiero jeśli to jest, zostanie usunięte, te dwie rzeczy, dann kann der Abfall kommen. Dopiero wtedy może nastać odstępstwo. Dann kann der Mensch der Sünde offenbart werden. Wtedy dopiero objawi się człowiek niegodziwości. Und erst dann kommt der Tag des Herrn. I dopiero następnie nadejdzie dzień Pański. Und jetzt nehmen wir mal vorweg diesen Vers 7. I tak na wstępie weźmy już wcześniej nieco ten siódmy wiersz pod rozwagę. Der zurückhält, wer ist das? Kto to jest ten, który powstrzymuje? To jest trzecia linijka tak u nas. Dopóki ten, który teraz powstrzymuje. Wir lesen mal ein oder zwei Verse aus dem ersten Johannesbrief. Przeczytajmy kilka wierszy z pierwszego listu Jana do tego. 1. Johannes 4, Vers 4. 1. Jana 4:4. Die zweite Hälfte. Der in euch ist, druga połowa, ist größer als der in der Welt ist. Gdyż ten, mamy napisane, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Wer ist denn in uns? Kto to jest ten w nas? Wer wohnt in den Gläubigen? Kto mieszka w wierzącym? Das ist Gott, der Heilige Geist. To jest Bóg, Duch Święty. Und er ist größer als der in der Welt ist. I on jest większy, aniżeli ten, który jest na świecie. Er ist stärker als der Fürst dieser Welt, als der Teufel. On jest mocniejszy niż książę tego świata, niż diabeł. Und Kapitel 5, Vers 9. A natomiast 5 rozdział, wiersz 9. Das Zeugnis Gottes ist größer. Świadectwo Boże jest większe. Bei dem Zeugnis Gottes, da wird auch der Geist, der Heilige Geist genannt in Vers 8. Tu jest u nas wiarogodniejsze, ale Duch jest w 8. wierszu osobiście wymieniony. Also Gott, der Heilige Geist wohnt in den Gläubigen. A więc Duch Święty mieszka w wierzącym. Und er ist größer und stärker als der Teufel. On jest mocniejszy i większy niż diabeł. Und dieses Zeugnis Gottes ist größer als das Zeugnis der Welt, der Menschen. I co, i świadectwo Boże jest większe niż świadectwo ludzi i tego świata. Und er ist der zurückhält. I on jest tym, który powstrzymuje. Diese Macht Gottes durch seinen Geist, die den Abfall und das Offenbarwerden des Menschen der Sünde zurückhält. Powstrzymuje swoją mocą nastanie tego odstępstwa i również człowieka niegodziwości. Und wie lange wird dieser Heilige Geist denn da sein? A jak długo będzie ten Duch Święty obecny w tym zakresie? Der zurückhält. Wie lange wird er da sein? Ten, który powstrzymuje, jak długo tak będzie? Er wohnt so lange hier auf dieser Erde, wie es hier auf dieser Erde Gläubige gibt. Gläubige dieser Gnadenzeit. On jest tak długo na tej ziemi, dopóki jeszcze na tej ziemi są wierzący czasu łaski. Der Heilige Geist wohnt in dem Gläubigen. Bo Duch Święty mieszka w wierzących. Aber wenn die Gläubigen entrückt werden, ale jeśli wierzący zostaną pochwyceni z tej ziemi, dann wird es diese Wohnung des Heiligen Geistes auf dieser Erde nicht mehr geben. To nie będzie już tego zamieszkiwania Ducha Bożego na tej ziemi. Jetzt wohnt der Heilige Geist auf der Erde. Teraz mieszka Duch Boży na tej ziemi. In den Gläubigen und in der Versammlung. W wierzącym pojedynczo i w zgromadzeniu. Aber wenn die Gläubigen nicht mehr da sind, dann wird er nicht mehr auf der Erde wohnen. Ale jeśli wierzących już nie będzie na tej ziemi, to i Duch nie będzie na tej ziemi już obecny. Dann ist der zurückhält, weggetan. To wtedy dopiero ten, który powstrzymuje, będzie usunięty. Und dann nehmen diese schlimmen Dinge ihren Verlauf. I wtedy te złe rzeczy rozpoczną swój bieg. Wir sehen also völlig klar, was die Bibel uns zeigt. Widzimy więc jasno, co nam Biblia pokazuje. Die Gläubigen werden entrückt werden, bevor dieser Tag des Herrn, bevor diese Gerichte kommen. A więc wierzący będą pochwyceni, zanim nadejdzie, te sądy nadejdą i nastanie dzień Pański. Jetzt gehen wir noch kurz auf Vers 6 ein. Das, was zurückhält. Was ist das denn? 6, ja. 6, das, was zurückhält. A teraz chcemy spojrzeć na szósty wiersz, a wiecie, co go teraz powstrzymuje. Co to jest? Möchte gerne mal drei Verse lesen, den ersten aus dem Propheten Daniel. Najpierw może z proroka Daniela przeczytajmy jedno miejsce. Daniel Kapitel 2, Vers 37. Daniel 2, 37 wiersz. Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę i chwałę. Da spricht Daniel zu dem König Nebukadnezar. To mówi Daniel do króla Nebukadnezara. Und er sagt ihm, du hast Macht und Gewalt von Gott. Ty masz, mówi do niego, ty masz moc i siłę od Boga. Gott hat dir diese Macht und diese Gewalt gegeben. To Bóg dał ci tą moc i siłę. Johannes 19. Jana 19. Otworzymy Ewangelię. Johannes 19, Vers 11. 11 wiersz. 19 rozdział Ewangelii Jana, 11 wiersz. Ja. Odpowiedział Jezus, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry, dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Hier spricht der Herr Jesus zu Pilatus. Tutaj Pan Jezus mówi do Piłata. Zu diesem römischen Landpfleger. Do tego rzymskiego namiestnika. Und er sagt ihm, die Gewalt, die du hast, die ist dir von oben gegeben. Ta moc, którą ty posiadasz, mówi do niego, jest ci dana z góry. Und dann noch aus Römer 13. I jeszcze z Rzymian 13. Römer 13, Vers 1. Pierwszy wiersz. Und Vers 4 am Anfang. I czwarty na początku. 13 rozdział Rzymian, pierwszy wiersz i czwarty początek. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga. A te, które są przez Boga, są ustanowione. Jest ona bowiem na służbie u Boga tobie ku dobremu. Władza. Seit der Zeit Nebukadnezars. Od czasu Nebukadnezara bis heute do dzisiaj gibt Gott dem Menschen die Regierungsgewalt. Daje Bóg człowiekowi tą moc zarządzania. Gott setzt die Regierungen ein. Bóg ustanawia rządy. Auch hier in Polen. Tak i tu w Polsce. Auch in Deutschland. Tak samo w Niemczech. Es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Nie ma żadnej władzy jak tylko od Boga. Ich mache mal eine Klammer auf. Ja otworzę taki nawias. Sein Nebengedanke. To jest taka poboczna myśl. Das ist ein Grund dafür, dass ich nicht wählen gehe. Wählen? Eine politische Wahl. Eine aha, do wyboru. Tak, tak. To jest powód, dla którego ja nie idę na wybory. Ich weiß doch nicht, wem Gott die Macht geben will. Bo ja nie wiem, komu chce Bóg dać władzę. Ich will doch mein Kreuz nicht an die falsche Stelle setzen. Ja nie mam zamiaru postawić krzyżyka na fałszywym, złym miejscu. Gott setzt die Obrigkeit ein. Bo to Bóg ustanawia władzę. Es gibt noch andere Gründe, warum ich nicht wählen gehe. Są jeszcze inne powody, dla których nie idę do wyborów. Mein Bürgertum ist im Himmel. Bo moja ojczyzna jest w niebie. Was muss ich hier auf der Erde wählen? Co ja mam w takim razie do wybierania na tej ziemi? Also wir stellen fest, mach die Klammer wieder zu. Zamykam ten nawias, tą poboczną myśl. Wir stellen fest, die Obrigkeit ist von Gott. My stwierdzamy jasno, władza jest od Boga. Und sie ist von Gott eingesetzt. Jest ustanowiona przez Boga. Um hier auf dieser Erde noch eine gewisse Ordnung aufrecht zu erhalten. Aby tu na tej ziemi zachowywać pewien porządek. Da gibt es zwei Prinzipien, nach denen diese Obrigkeiten regieren wollen. I są dwie zasady, według których te zwierzchności są rządzone. Gott sagt ihnen zwei Prinzipien. Bóg mówi dwie zasady. Die finden wir in Daniel 4, Vers 24. Te znajdziemy z kolei w Daniela 4, 24. Da fordert Daniel den König auf. Tam wzywa Daniel króla, dlatego królu niech ci się spodoba moja rada. Zmasz swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje winy miłosierdziem nad ubogimi. Może wtedy twoje szczęście będzie trwałe. Das eine Prinzip der Regierung soll Gerechtigkeit sein. Pierwszą zasadą rządów jest sprawiedliwość. Brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit. Zmasz swoje grzechy sprawiedliwością, czytamy. Und das zweite Prinzip soll Barmherzigkeit gegen Elende sein. Ale drugą zasadą ma być miłosierdzie nad ubogimi. So möchte das, möchte Gott, dass die Menschen, denen er Regierungsgewalt gibt, diese Regierung ausüben. A więc Bóg chce, aby tym ludziom, którym daje rządy, aby oni to sprawiedliwie wykonywali. Und noch benutzt Gott diese Regierungen, um eine gewisse Ordnung aufrechtzuerhalten. I dlatego Bóg używa rządów, aby utrzymać tym samym pewien porządek. Aber es kommt einmal die Zeit, ale nastąpi kiedyś czas, da zieht Gott seine Hand zurück. Że Bóg cofnie swą rękę. dann überlässt er die Menschen sich selbst. I pozostawi ludziom samych sobie. Und dann wird eine Regierung kommen, die ist nicht von Gott, sondern die ist vom Teufel. I wtedy nastanie rząd, czy rządy, które nie są od Boga, lecz od diabła. Noch gibt es diese Ordnung. Jeszcze jest ten porządek. Noch gibt Gott die Obrigkeit. Jeszcze Bóg daje władzę. Und das ist das, was zurückhält. I to jest to, co powstrzymuje. Das hält noch ein wenig zurück, dass diese schrecklichen Dinge ihren Lauf. To jest, to powstrzymuje jeszcze właśnie te rządy, aby te złe rzeczy nie nabrały swego biegu. Aber wenn das weggetan sein wird, ale jeśli to zostanie usunięte, dann wird der Mensch der Sünde offenbart. Wtedy objawi się człowiek niegodziwości. So fassen wir es noch mal zusammen. Więc podsumujmy jeszcze raz. Solange Gläubige auf dieser Erde leben. Tak długo, jak żyją wierzący na ziemi. Gläubige dieser Gnadenzeit. Wierzący tego czasu łaski. Die versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Którzy zapieczętowani są Duchem Świętym. Ist noch eine zurückhaltende Kraft, eine zurückhaltende Macht auf der Erde. Jest jeszcze działająca skutecznie moc powstrzymująca na tej ziemi. So lange können diese Dinge nicht anfangen. Tak długo te inne rzeczy nie mogą się rozpocząć. Aber wenn der Herr Jesus kommt zur Entrückung. Ale kiedy Pan Jezus przyjdzie w celu pochwycenia. Dann wird diese werden die Gläubigen zu ihm entrückt. To wtedy wierzący zostaną pochwyceni do Niego. Wir werden dann nicht mehr hier auf dieser Erde sein. My już nie będziemy więcej na tej ziemi. Dann wird diese zurückhaltende Macht weg sein. Tym samym ta powstrzymująca moc zostanie usunięta. Und dann nehmen diese Dinge ihren Lauf. I wtedy te rzeczy rozpoczną swój bieg. Dann kommt der Abfall der Christenheit. Wtedy nastanie, czy nastąpi odstępstwo w chrześcijaństwie. Und dann wird der Mensch der Sünde offenbart. I wtedy objawi się człowiek niegodziwości. Merken wir, dass die Thessalonicher nicht beunruhigt sein mussten. Czy zauważamy to, że tak naprawdę nie musieli być wcale zaniepokojeni Thessaloniczanie? Und wir müssen es auch nicht. I my też nie musimy się niepokoić. Nein, wir müssen nicht durch die Drangsalszeit. Ponieważ my nie musimy przechodzić przez żaden ucisk. Der Jesus wird uns vorher zu sich entrücken. Ponieważ Pan Jezus nas wcześniej stąd zabierze. Und erst nachdem er uns zu sich genommen hat. I po tym, jak on zabierze nas do siebie, werden diese Dinge auf diese Erde kommen. Dopiero wtedy później te rzeczy się rozpoczną. Der Abfall in Vers 3, das ist der Abfall der Christenheit. To odstępstwo w wierszu trzecim jest tym odstępstwem w chrześcijaństwie. Das verstehen wir jetzt auch gut. To też rozumiemy dobrze. Die Christenheit, die besteht aus zwei großen Teilen. Bo to chrześcijaństwo składa się z dwóch wielkich części. Der erste Teil, das sind solche, die sich Christen nennen und die wirklich Leben aus Gott haben. Ta pierwsza część to są chrześcijanie, którzy się tak nazywają i rzeczywiście mają życie z Boga. Und ich wünsche, dass alle, die heute hier sind, dazugehören. Ja życzyłbym sobie, aby wszyscy, którzy dzisiaj są w tej sali, do tej grupy należeli. Der zweite Teil der Christenheit besteht aus solchen, die einen Namen haben. Ale ta druga część chrześcijaństwa składa się z tych, którzy mają imię. Sie nennen sich Christen, aber sie haben kein Leben aus Gott. Oni nazywają się chrześcijanami, ale nie mają życia z Boga. Solange noch wahre Gläubige, solche, die Leben aus Gott haben, auf der Erde sind, tak długo, jak jeszcze są prawdziwie wierzący, posiadający życie na tej ziemi, wird der Abfall der Christenheit nicht kommen. To odstępstwo nie nastąpi w chrześcijaństwie. Die wahren Gläubigen, die werden ja nicht abfallen von Gott. Bo prawdziwi wierzący nie mogą odstąpić od Boga. Die sind glücklich über diesen Gott, den sie kennen dürfen. Bo oni są szczęśliwi z tego Boga, którego znają. Sie wollen gerne dem Herrn Jesus folgen. Oni chętnie chcą iść za Panem Jezusem. Aber wenn diese wahren Gläubigen weggenommen sind von der Erde, ale dopiero kiedy zostaną zabrani z tej ziemi prawdziwi wierzący, dann bleibt eine christuslose Christenheit übrig. To zostaje tutaj jedynie chrześcijaństwo bez Chrystusa. Solche, die einen Namen haben, aber kein Leben. To są ci, którzy mają tylko imię, ale nie mają życia. Und die werden abfallen von Gott. Oni odstąpią od Boga. Dieser Abfall, der kommt aber nicht, bevor die Entrückung stattgefunden hat. To odstępstwo jednakże nie następnie pierwej, niż najpierw musi nastąpić pochwycenie. Und dann haben wir noch gelesen, dass der Mensch der Sünde offenbart wird. Następnie czytamy o objawieniu się człowieka niegodziwości. Das ist der Antichrist. To jest Antychryst. Aber damit wollen wir uns nach der Pause noch etwas beschäftigen. Ale tym chcielibyśmy zająć się już po przerwie.